To program Trzecie Polskiego Radia. Sobota, 17 czerwca, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Premier May osobiście będzie nadzorować dochodzenie w sprawie pożaru londyńskiego wieżowca. Policja potwierdziła, że jest 58 ofiar tragedii. Trzech policjantów z Lublina z prokuratorskimi zarzutami znęcania się i przekroczenia uprawnień podczas zatrzymania. Polscy siatkarze wygrali z Iranem 3-0 i wciąż mają szansę na finałową szóstkę Ligi Światowej. Więcej o meczu w sporcie po serwisie. Brytyjska premier osobiście będzie nadzorować publiczne śledztwo w sprawie pożaru wieżowca w zachodnim Londynie. Theresa May zleciła też pilne kontrole bezpieczeństwa, przede wszystkim pożarowego w innych tego typu budynkach w brytyjskiej stolicy. Po południu rodziny ofiar oraz wolontariusze pracujący na miejscu tragedii spotkali się z szefową rządu na Downing Street. Theresa May przypomniała, że powstanie specjalny fundusz przeznaczony na pomoc dla poszkodowanych w wysokości 5 milionów funtów. Pieniądze zostaną przeznaczone na ubrania, jedzenie i inne niezbędne rzeczy, a jeśli ich zabraknie, przyznane zostaną kolejne. Premier powtórzyła też, że poszkodowani w ciągu 3 tygodni otrzymają mieszkania. Londyńska policja poinformowała, że według najnowszego bilansu w pożarze zginęło 58 osób. Są to potwierdzone ofiary i osoby do tej pory uznawane za zaginione. Służby podkreślają, że liczba ofiar nie jest ostateczna. Trzej policjanci z Lublina trafili do aresztu na 3 miesiące. Jeden z nich miał znęcać się nad zatrzymanym obywatelem Francji, a dwa inni nie reagowali. Grozi im do 10 lat więzienia. Wobec funkcjonariuszy wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Zostaną zwolnieni ze służby, mówi rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie Renata Laszczka-Rusek. Chodzi o funkcjonariuszy 3 Komisariatu Policji w Lublinie, którzy w dniu 4 czerwca podjęli interwencję wobec obywatela Francji. Ten mężczyzna został dowieziony do Centrum Interwencji Kryzysowej i tam miał być osadzony do wytrzeźwienia. Pierwszy sygnał o tym, że mogło dojść do jakichkolwiek nieprawidłowości, naruszenia prawa przez funkcjonariuszy, otrzymaliśmy od obywatela Francji, kiedy skontaktował się z nami telefonicznie. Do incydentu doszło po Nocy Kultury 2 tygodnie temu. Według lubelskiej prokuratury policjant ze szczególnym okrucieństwem miał znęcać się psychicznie i fizycznie nad Francuzem. 41-letni funkcjonariusz miał użyć paralizatora, mimo że nie jest on na służbowym wyposażeniu. Dwóm innym policjantom prokuratura zarzuca niedopełnienie obowiązków, bo nie powstrzymali kolegi. Walczyliśmy o niepodległość i byliśmy gotowi na wszystko, mówią odznaczeni działacze Solidarności Walczącej. We Wrocławiu w ten weekend obchodzona jest 35. rocznica założenia opozycyjnej organizacji. Krzysztof Szpala był w niej od początku. Myślałem, że będę żołnierzem, bo byłem sprawny, ważyłem 70 kilo i byłem jak komandos. I chciałem nawet i walczyć, ale okazało się, że złożyłem przysięgę i kornel mnie przydzielił do kolportażu, gdzie obsługiwałem całą sieć, bibuły, książki, no ale nigdy nie zostałem namierzony. Dziś możemy cieszyć się wolną Polską, ale musimy wrócić do solidarności międzyludzkiej, mówił założyciel Solidarności Walczącej Kornel Morawiecki. Bo ten stan wojenny, okrągły stół i te ostatnie 20 parę lat nam pogubiły te ideały, te wielkie nasze marzenia. Solidarność Walcząca prowadziła m.in. konspiracyjną działalność wydawniczą, drukowała książki, broszury i periodyki, nie tylko własne, ale też innych działaczy podziemia. W 1989 roku jej członkowie byli przeciwko rozmowom z komunistyczną władzą i porozumieniu przy okrągłym stole. Nadal trwają poszukiwania 7 amerykańskich żołnierzy z niszczyciela rakietowego USS Fitzgerald. Prowadzą je okręty i samoloty amerykańskie oraz japońskie. Marynarze zaginęli po kolizji okrętu z filipińskim kontenerowcem u wybrzeży Japonii. Do wypadku doszło wczoraj na południowy zachód od Yokosuki. Uszkodzony niszczyciel dotarł wieczorem do tego japońskiego portu. Trzej ranni członkowie załogi, w tym dowódca, trafili do szpitala. Na razie nie jest jasne, co było przyczyną kolizji. Filipiński statek przewoził ponad 1000 kontenerów z japońskiego portu Nagoya do Tokio. Żaden z 20 członków załogi kontenerowca nie odniósł obrażeń. Nie doszło także do wycieku jego paliwa. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Adam Malecki. Polska wróciła na zwycięskie tory. Po laniu ze strony Rosjan dziś Polacy zafundowali lanie Iranowi. 3-0 i wciąż żywe nadzieje na awans do Final Six. Polacy mimo nieporywającej gry wygrali spokojnie, bez większych problemów, do 17, 18 i 22. Widać było, że naszym zawodnikom bardzo zależy na zwycięstwie. Graliśmy praktycznie ciągle podstawową szóstką i opłaciło się. Widowiska widzieliśmy już lepsze, ale 3 punkty i zwycięstwo liczą się zawsze. Szanse na wyjazd na Final Six do Kurytyby ciągle są. Trzeba jednak jutro wygrać ze Stanami Zjednoczonymi i patrzeć, co będzie działo się w innych grupach. Łódź, Tomasz Gorazdowski. Siatkarze wygrali, piłkarze z reprezentacji młodzieżowej do lat 21 liczą na pierwsze zwycięstwo na Mistrzostwach Europy. Wczoraj przegrali ze Słowacją, w poniedziałek zagrają ze Szwecją. Dziś rywalizowała grupa B, w Bydgoszczy Portugalia pokonała 2-0 Serbię, a w Gdyni pokaz siły Hiszpanii, wygrana 5-0 z Macedonią. 3 gole strzelił Asensio, gwiazda Realu Madryt. Gwiazdą kolarskiego wyścigu dookoła Słowenii jest Rafał Majka. Dziś wygrał 3. etap i został liderem klasyfikacji generalnej. I jeszcze jeden zestaw gwiazdorski, lekkoatletyczny w rzucie młotem. Mistrzowie świata Anita Wodarczyk i Paweł Fajdek wygrali meeting w Samorinie. Wygrana także w tenisie Łukasza Kubota. Wraz ze swoim partnerem deblowym Marcelem Melo triumfowali w turnieju w Den Bosch. Polak i Brazylijczyk w finale pokonali Ravena Klasena z RPA i Amerykanina Rama. Wynik 6-3 i 6-4. W sportach motorowych to dopiero 7 z 24 godzin ścigania w legendarnym wyścigu Le Mans. Na miejscu jest i czuwa Michał Gąsierowski. W rywalizacji o zwycięstwo liczą się Toyota i Porsche. Po 8 godzinach walki pierwsze 3 samochody dzieli, uwaga, zaledwie 20 kilka sekund. Prowadzi Toyota przed Porsche i kolejną Toyotą. Ale w Le Mans ważne jest, by nie mieć pecha. Kazuki Nakajima musiał zjechać do garażu, bo w trakcie jazdy otworzyły mu się drzwi, a Timo Bernhard z powodu awarii elektryki spędził w garażu 40 minut. Teraz w ciemnościach okalających Tor de la Sarthe śmigają na zmianę białe światła klas LMP i żółte GTE. 1/3 wyścigu za nami, wciąż niczego nie da się przewidzieć. Le Mans, Michał Gąsiarowski. Emocje także w rajdzie Cypru, 4. rundzie Mistrzostw Europy. Kajetan Kajetanowicz i Jarek Baran jechali świetnie, ale wypadli z trasy na 6. mecie, tracąc szansę na wygraną. Obrońcy tytułu wrócą jednak do rywalizacji jutro i powalczą o punkty. Na punkty dzisiaj wygrał także Marcin Tybura. Nasz ciężki w mieszanych sztukach walki pokonał legendę MMA Andrzeja Arlowskiego. To kolejna wygrana Polaka w federacji UFC. I na koniec pożegnanie legendy światowego boksu. Odszedł dzisiaj Józef Grudzień, złoty medalista igrzysk w Tokio w 1964 roku, srebrny 4 lata później w Meksyku. Był także mistrzem Europy i Polski. Wybitnego sportowca wspomina trener Zbigniew Raubo. Akurat Józef Grudzień słynął z tego, że nie nokautował przeciwnika. On go ogrywał intelektem, bo zadawał i pojedyncze ciosy, i bił seriami. Robił wszystko, co może robić wielki, wielki, wyszkolony mistrz. Józef Grudzień miał 78 lat. Niedziela pogodna, nigdzie nie będzie padać, a w całym kraju sporo słońca. Termometry pokażą w Trójmieście i Krakowie 22 stopnie, w Katowicach 23, w Szczecinie, Olsztynie, Białymstoku, Poznaniu i Wrocławiu 24, w Warszawie i Lublinie 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ma piękny głos, wielki talent i duszę dziecka. Śpiewała na najwspanialszych scenach operowych świata. Zachowała radość życia i pokorę kogoś, kto wie, że nic nie jest dane nam raz na zawsze. W zagadkowej niedzieli Małgorzata Walewska, a także mistrz mowy polskiej, nasz redakcyjny kolega Artur Andrus. Zapraszam między 8 a 10. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dzisiaj przyszła wreszcie pora na szczerą spowiedź, czyli opisanie wszystkich moich koncertowych wyjazdów, a były to, akurat tak się złożyło, wyjazdy w dobrze znane mi miejsca, więc też i tym przyjemniejsze. Zacznijmy od Puław. Puławy jak zwykle kojarzą nam się natychmiast z dorocznymi warsztatami, kiedy trwa tam 2-tygodniowe albo troszkę krótsze szaleństwo, ale odbywają się tam również i zwyczajne koncerty, na jakie właśnie w tej chwili miałem okazję trafić, co mi się raczej rzadko zdarza. No wiadomo, jeśli warsztaty, to natychmiast kojarzy nam się Dom Chemika, przez jazzmenów zwany powszechnie Domem Chomika, A jeśli dom chemika, to oczywiście kawiarenka Smok, w której w czasie warsztatów trwają nieopisane dżemy, czyste szaleństwo trwające do godzin wczesnoporannych. No, tym razem było trochę, jak powiedziałem, inaczej, bo przecież nie było i warsztatowej publiczności, to raczej rzeczywiście koncert zorganizowany dla puław i atmosfera inna. Muszę powiedzieć, że bardzo korzystna pod wieloma względami, bo z jednej strony jest jakiś nastrój relaksu w tym miejscu, ale równocześnie jest i skupienie, i koncentracja. Bardzo przyjemnie gra się w takich warunkach. Jedyny minusik to ploteczki, które do mnie doszły, że Smok ma zostać rozebrany niedługo razem z otoczeniem i zbudowany na nowo, więc niby strat nie będzie. Pewnie powinno to wszystko wyjść na lepsze, ale jakaś tradycja gdzieś nam ucieknie i szkoda mi będzie trochę tego starego Smoka. No, jeszcze się z nim nie żegnamy, bo już niebawem warsztaty w Poławach zaczynają się na nowo. Potem następnego dnia krótki skok do Zamościa na imprezę, która jest już nie tylko moją doroczną tradycją, ale wręcz staje się jakimś obowiązkiem, czyli jazz na kresach. Tym razem ten jazz na kresach jest zorganizowany trochę inaczej, w myśl koncepcji, za którą na ogół nie przepadam, a w tym wypadku muszę powiedzieć, że chyba będzie dla Zamościan korzystniejsza. To znaczy, zamiast dwu- czy trzydniowego spędu wszystkich jazzmenów, impreza została rozłożona na wiele, wiele weekendów i trwać będzie prawdopodobnie aż do końca wakacji. Tak szczerze mówiąc, życzyłbym Zamościanom, żeby jazz na kresach trwał w podobny sposób przez cały okrągły rok. I zamiast jednego dużego święta, a potem długiej, długiej ciszy, będą mieli przez cały czas dostawy muzyki w pierwszym gatunku. Po Zamościu przychodzi pora na Bydgoszcz, gdzie też od wielu lat odbywa się festiwal perkusistów. Tym razem zmasowany festiwal trwający nieomal tydzień. Koncertom towarzyszyły rozmaite sympozja i również warsztaty, ale niestety nie dane mi było tego wszystkiego obejrzeć ze względu na czekające mnie następne wyjazdy. Byłem tylko jeden dzień i tego dnia obok nas występował jeszcze Włodzimierz Nachorny, którego dawno, już bardzo dawno nie słyszeliśmy w Trzech Kwadransach Jazzu, więc należy chyba oddać mu głos. Włodzio zaprezentował swoją fantazję polską. Jest to, jak on sam powiada, inspiracja Chopinem. I to słowo inspiracja ma swoje głębokie znaczenie, bo Włodzio nie gra po prostu utworów chopinowskich na jazzowo, tylko ucapi się jakiegoś motywu, albo nawet i dwóch, i tworzy z nich zupełnie nową kompozycję. Taki przypadek właśnie będziemy mieli w tej chwili. Chcę Państwu przypomnieć, no nie najmłodsze już nagranie Włodzia Nachornego, właśnie tę fantazję polską. I będzie to utworek, który bazuje na preludium e-moll Chopina. Pewien fragment główny tematu oczywiście usłyszymy tutaj, ale zaraz potem pojawi się jeden taki, na który normalnie nie zwrócilibyśmy uwagi, a Włodzio tworzy z niego zupełnie nową kompozycję. Skład bardzo nietypowy, to znaczy podstawowe trio zawsze to samo: Piotr Biskupski perkusja, Mariusz Bogdanowicz bas, Włodzimierz Nachorny fortepian, a do tego Dorota Miśkiewicz, śpiewająca i grająca na skrzypcach, Wojtek Staroniewicz, obsługujący saksofony, i Henryk Gębalski, skrzypce. Ale na płycie, którą Państwu w tej chwili prezentuję, na skrzypcach grał jeszcze Maciej Strzelczyk. Thank you. Ta zdumiewająca konstrukcja zwała się Preludium e-moll Biel. Dlaczego akurat tak? Ano, po pierwsze, oparta jest oczywiście o Preludium e-moll Fryderyka Chopina, ale cały dalszy ciąg to już piekielna robota włodziana Hornego. W związku z powyższym pozwolił on sobie dorzucić i swoją część tytułu. A grali Piotr Biskupski, perkusja, Mariusz Bogdanowicz, bas, Włodzimierz Nachorny, fortepian, Dorota Miśkiewicz, skrzypce i wokal, Wojtek Staroniewicz, saksofon i Maciej Strzelczyk, skrzypce. A w Bydgoszczy Macieja Strzelczyka zastąpił już Henryk Gębalski. Jak powiedziałem, więcej nic mi się nie udało w Bydgoszczy wypatrzeć, ponieważ już następnego dnia startował konkurs Big Bandów w Nowym Tomyślu, czyli kolejna impreza, która należy już poniekąd do moich obowiązków, aczkolwiek w tym wypadku nie w roli wykonawcy, a w roli jurora. Wydaje mi się, że w tym roku jak gdyby nastąpiła zmiana generacji w tym konkursie. Pojawiło się mnóstwo, jeśli nie nowych zespołów, to przynajmniej nowych członków zespołów. No bo wiecie państwo, jak to jest. Najczęściej mamy tam do czynienia ze szkolnymi czy akademickimi orkiestrami, a w akademiach dostaje się dyplom i żegnaj Basiu, już człowieka w orkiestrze nie ma, trzeba zastąpić go następnymi studentami. No i wydawać by się mogło, że poziom troszeczkę jakby usiadł, ale to jest tylko złudzenie. Gdybyście państwo posłuchali Big Bandów, które startowały w Nowym Tomyślu lat temu naście i teraz, to różnica jest absolutnie przepastna. Szczególnie widoczne jest to chyba na przykładzie miejscowej orkiestry zwanej Karol Band pod dyrekcją Karola Rogacza, któremu dostało się wyróżnienie właśnie za ten nieustający postęp. A jak wygląda dalszy ciąg werdyktu? Na trzecim miejscu usadowił się DK Big Band z Poznania pod dyrekcją Damiana Kaczmarka. Na miejscu drugim orkiestra z Akademii Łódzkiej prowadzona przez Bartka Halickiego. W tym zespole między innymi na saksofonie altowym grał Hubert Sobiecki, który otrzymał także indywidualną nagrodę. No i wreszcie główny triumfator, który dał po prostu wspaniały koncert na niesamowitym poziomie. To jest Chopin University Big Band z Warszawy, prowadzony przez Piotra Kostrzewę i w tym wypadku mam niesamowitą okazję wreszcie państwu przedstawić nagranie laureata, aczkolwiek nie jest to nagranie z Nowego Tomyśla, a z płyty, którą zespół zdążył już wydać. We'll be right back. był Chopin University Big Band z Warszawy pod dyrekcją Piotra Kostrzewy, laureat ostatniego konkursu Big Bandów w Nowym Tomyślu i trzeba przyznać, że nie po raz pierwszy, 2 lata temu ten sam Big Band, choć pewnie w nieco innym składzie, również w Nowym Tomyślu triumfował. Ino, życzyć wszystkiego najlepszego na przyszłość. A na sam koniec imprezy odbył się oczywiście poza konkursem recital wokalny Mieczysława Szcześniaka przy akompaniamencie znakomitego tria Krzysztof Herdzin, fortepian, Robert Kubiszyn, bas i Czarek Konrad, perkusja. Niestety nie było mi dane usłyszeć tego występu w całości, ponieważ musiałem się w tym samym czasie mordować nad werdyktem. Ale dostałem od Miecia w prezencie jego ostatnią płytę zatytułowaną Nierówni, którą chciałbym Państwu bardzo gorąco polecić, bo to jest rodzyneczek, adresowany zresztą nie tylko do jazzowej publiczności. Utrzymany we wspaniałym brazylijskim klimacie, zrealizowanym doskonale, ponieważ Miecio otoczył się autentycznymi latynosami z Alejandro Acuną na czele, a do tego jeszcze smyczkowy zespolik prowadzony i zaaranżowany przez Krzysztofa Herdzina. I polecam Państwu jedną z piosenek z tego właśnie albumu. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca. Nie mów do pustej ściany. Mieczysław Szcześniak i jego ostatni album zatytułowany Nierówni. Wspaniała płyta, którą bardzo gorąco polecam Państwu, doskonała na wszelkie kłopoty. Jeśli kiedykolwiek będę miał kłopoty z trzema kwadransami jazzu, też niewątpliwie do niej wrócę. No i to byłoby właściwie wszystko, co miałem do opisania o ostatnich swoich wyjazdach, ale pozostała mi jeszcze jedna zaległość. Swego czasu mówiłem Państwu o niesamowitym dla mnie koncercie zorganizowanym w Lublinie, a mianowicie grupa muzyków młodszej generacji miała odtworzyć repertuar z płyty Polish Jazz Quartetu sprzed półwiecza, oczywiście zupełnie po swojemu i oczywiście w zupełnie dowolny sposób. Byłem piekielnie ciekaw, co z tego wyniknie, ale tak się akurat złożyło, że terminy nie pozwoliły mi na wyjazd do Lublina. Natomiast Festiwal Lubelski okazał się tak sympatyczny, że przysłał mi płytę z nagraniami tego właśnie koncertu, więc sądzę, że warto będzie posłuchać. Ale zanim usłyszymy tę nową koncepcję starych utworów, posłuchajmy może najpierw oryginału sprzed półwiecza. Polish Jazz Quartet i kompozycja Wojciecha Karolaka Mr. Krok. A grają Andrzej Dąbrowski, perkusja, Juliusz Sandecki, bas, Wojtek Karolak, fortepian i mówiący te słowa na tenorze. To był Polish Jazz Quartet i kompozycja Wojtka Karolaka Mr. Krok, a teraz ten sam temat w bieżącym wykonaniu zespołu zwanego The New Polish Jazz Tet. Wspomniałem, że są to muzycy młodszych generacji, ale tutaj teoria względności się kłania. Dla mnie oni dalej są młodzi, ale każdy z nich niemal ma już kilkunastoletni staż na scenie. Maciej Obara, saksofon alt, Kuba Więcek, sopran i tenor, Samuel Blaser, puzon, Dominik Wania, fortepian, Max Mucha, bas i Michał Miśkiewicz, perkusja. Thank you. To był New Polish Jazz Ted przy współpracy jednego Szwajcara. Maciej Obara, Kuba Więcek, Samuel Blaser, Dominik Wania, Max Mucha i Michał Miśkiewicz. A co mnie jeszcze czeka w najbliższym czasie z wyjazdów? Otóż już jutro startujemy z sekstetem na warszawskim Bemowie w amfiteatrze. 28 będziemy gościć w Poznaniu, a 30 w Lidzbarku Warmińskim. I na zakończenie dzisiejszego programu chciałbym jeszcze sięgnąć do stosiku z nadesłanymi płytami. Wybieram dla Państwa album Duality, nagrany przez Quantum Trio. To dość niezwykłe trio, bo bez kontrabasu. Na saksofonie gra Michał Ciesielski, na fortepianie Kamil Zawiślak i za perkusją Luis Mora Matus. Wybieram dla Państwa temacik nazwany Singularity. Jest to dzieło perkusisty. Jeśli nie zdążymy usłyszeć całości, proszę się nie martwić, wrócimy jeszcze do tej płyty. A dziś już się z Państwem żegnam. Były to Trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Autopromocja. Takiego głosu polski, a może nawet światowy jazz nie miał od dawna. I'll be tired of you. Wojciech Myrczek wzrusza, koi i ogrzewa swoim tembrem, a akompaniuje mu inny muzyczny fenomen, pianista Paweł Tomaszewski. W niedzielę będą mieli Państwo doskonałą okazję, by zapoznać się z klasą tego duetu. Myrczek i Tomaszewski w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja ich koncertu na antenie Trójki o 19:05. Autopromocja.